Kapitola 6. Následujícího dne večer jsem ji vyhledal a snažil jsem se, aby naše setkání vypadalo co možná nejnáhodněji. Varovali mě, že není snadné navázat s ní kontakt a přimět ji k hovoru, neměl jsem s tím však žádné problémy. Seděla na kameni stranou od ostatních v místě, kam nedopadalo světlo pochodní, odháněla od sebe všudy přítomná hejna drobného hmyzu a poklidně žvíkala kousek grý, melounovitého ovoce s nezvyklou sladkokyselou chutí. Neměl jsem na výběr z příliš mnoha taktik, pokud jsem nechtěl vypadat trapně nebo vlezle, takže jsem se prostě kousek od ní zastavil a pozdravil jsem ji. Ahoj, řekl jsem. Zhlédla ke mně svýma obrovskýma očima malého děvčátka a usmála se. Ahoj. No jasně. Posaď se, jmenuju se. Začal jsem, ale skočila mi do řeči. Jmenuješ se Celtremon a přišel jsem zvenku, vyhrkla, čímž mě poněkud zaskočila. Její hlas, který byl stále ještě hlasem mladičké dívenky, se k jejímu obličeji a skutečnému věku hodil víc než její tělo. Jak to všechno víš? Zasmál jsem se. Viděla jsem, jak po mně pokukuješ, vysvětlovala vesele. Samozřejmě, že po mně koukají všichni chlapi, tebe jsem si ale zvlášť všimla. Říkaj o tobě, že to nemáš v hlavě v pořádku. Je to pravda, pocítil jsem k ní okamžitou náklonost. Byla to pravda, přisvědčil jsem, teď už je mi ale líp. Vypadá to tady jinak než ve světě, odkud jsem přišel a trvalo mi dost dlouho, než jsem si na to zvykl. Odhodila slupku do houští za sebou a přikrčila se, přitáhla si kolena k ňadrům, rukama se držela kolem nohou a lehce se pohupovala dopředu a dozadu. Jak to tam vypadá, myslím venku. Chtěla vědět. Usmál jsem se. Byla tak zatraceně roztomilá. Úplně jinak než tady, odpověděl jsem a snažil jsem se najít výrazy, kterým by rozuměla. Prostě úplně jinak. Především je tam chladněji. A nejsou tam žádní pěšáci, dozorci ani rytíři. Bylo vidět, že pro ní není jednoduché to strávit. Když tam nejsou pěšáci, kdo obstarává práci? Rozumná otázka. Lidé, kteří ji dělají dobrovolně, pokoušel jsem se jí to opatrně vysvětlit. A je to jiná práce, než jakou máme my tady. Všechnu doopravdy těžkou dřinu dělají stroje. Jo, přikývla zkušeně, už jsem o těch satoriích něco slyšela. Někdo je ale přece musí chovat a starat se o ně, ne. Povzdechl jsem si. Ocitl jsem se v obvyklé slepé uličce. Jak můžete vysvětlit podstatu strojů někomu, kdo se narodil a byl vychován na planetě, kde žádný stroj nefungoval a kde prakticky nic nevydrželo? Napadlo mě, že bych toho mohl využít jako nenápadné cesty k tématu, které mě doopravdy zajímalo. Na světě, ze kterého jsem přišel, nemá nikdo sílu, vysvětloval jsem jí. A když na nějakém světě neexistuje síla, můžeš tam různé věci měnit, můžeš vyrábět věci, které přetrvávají. A některé z těch věcí jsou právě stroje, ty pak dělají to, co tady dělá síla. Zamyslela se nad tím a snažila se tomu přijít na kloub, nezdálo se však, že by to pochopila. I to však bylo maximum, kterého jsem dosáhl mezi ostatními, což naznačovalo, že má určitou inteligenci. Proč tam lidi nemají sílu? Vyptávala se. Pokrčil jsem rameny. To nevím. A nevím taky, proč ji tady někteří lidé mají. Dokonce ani teď vlastně nechápu, co to ta síla vlastně je. Jen pomalu, říkal jsem si v duchu. Musíš být velice opatrný. Slyšel jsem, že ty sílu máš. Je to pravda, jo, asi to tak bude, připustila. K ničemu mi to ale není. Víš, je to asi tak, jako bych věděla, že ji v sobě mám, ale nedokázala s ní mluvit. Počítám, že to je to, co umějí ostatní. Dokážou s ní mluvit a nařídit jí, aby pro ně něco udělala. Cítíš ji ale v sobě, pobízel jsem ji k řeči. Jaký je to pocit? Rozpojila ruce, sklouzla dolů z kamene, protáhla se a poškrábala se na zadku. Sesmekla se dolů a posadila se vedle mne. Prostě ji cítím, odpověděla a tím to končí. Ty ji necítíš. Ne, zavrtěl jsem hlavou. Buď ji nemám, nebo nevím, jak ji hledat a co cítit. A už se po ní někdy díval. Pokrčila rameny. To byla otázka, nad kterou jsem se potřeboval později zamyslet. Snažil jsem se dostat z ní ještě nějaké informace, přestalo ji to však bavit a nebyla ochotná dál o tom mluvit. Rozhodl jsem se, že na ní nebudu naléhat. Získal jsem v ní dobrou přítelkyni a nechtěl jsem svou výhodu hned zase ztratit. Čekaly mě i další večery. Náhle jsem si uvědomil, že sedí skutečně velice blízko mne a poprvé za celou tu dobu mi došlo, co ji na mě tak přitahuje a proč si mě už dřív všimla. Můj nejvýrazněji viditelný, abnormálně velký tělesný znak musel být pro někoho, kdo byl manipulován jako ona, téměř neodolatelným lákadlem. A poprvé za existenci ve svém novém těle jsem pocítil záchvěv touhy, něco mě však zastavilo. Zatraceně, byla přece tak strašně mladá a označení pěšák v jejím případě nabývalo ještě výmluvnějšího významu. Když jsem po chvilce nezávazného rozhovoru neprojevil žádnou reakci, vzpřímila se a podezíravě se na mne zahleděla. Nejsi náhodou jeden z těch, co jsou na chlapy? Zeptala se s nelíčené nechápavým výrazem. Musel jsem se zasmát. Ne, to nejsem, ujistil jsem ji opatrně. Já... jde jen o to, že na světě, odkud jsem přišel, se muž mého věku cítí s děvčetem tvého věku tak trochu divně. Mohl bych mít dceru, starou jako ty, dodal jsem v duchu. Věnovala mi znechucený pohled. To jsem si mohla myslet, našpulila rozmrzelé rty. Nechápu, proč se s tím tolik nadělá. Něco jiného by bylo, kdybych to nikdy nedělala, jenže já to přece dělám často od té doby, co jsem tady venku. Magistr Tang říkal, že je pro mě dobrý to dělat. Vstala a zatvářila se dotčeně. Tak teda nejspíš půjdu za dozorcem. Tomu to vadit nebude, povzdechl jsem si. S touhle kombinací dítěte a ženy jsem se jen těžko smiřoval, natož abych si s ní dokázal poradit. Navíc mi působila dilema moje snaha neznepřátelit si a moje vnitřní reakce na ní jako na pouhé dítě. Jak bych to měl vysvětlit? Bylo to, jako by mi velice přitažlivá pubertální dívka řekla, jestli se se mnou nepomiluješ, budu zadržovat dech, až celá zmodrám, tak se do toho dej. Kontrast mezi ochotnou sexuálně přitažlivou ženou a malým dítětem byl prostě něčím, s čím jsem si nebyl schopen rozumově poradit, zejména když jsem věděl, že její dychtivá sexualita byla uměle vyvolána bezcitnými a bezohlednými lidmi, kteří se na ní dívali jako na zvíře, jako na nějaký domestikovaný chovný dobytek. Zatraceně, využít takové situace mi připadalo tak trochu jako incest. Rád bych si myslel, že důvody, proč jsem se jí toho večera podvolil, vycházely jen z mých obav, že se vůči mně zatvrdí a že tak ohrozím svou jedinou možnost získat nějaké informace. Tělo, které mi bezpečnostní služba dala, bylo pro tento účel samozřejmě darem z nebes. Krega říkal, že spotřebují spoustu těl, než se v jednom z nich záznam ujme, takže to byla čirá náhoda, že jsem skončil právě v tomhle, ukázalo se však, že to pro mne bylo skutečné terno. Jeho primitivní atavistický charakter mi dodával velikost a obrovskou sílu a jeho nadměrná sexuální vyvinutost ke mně přilákala ti. V nadcházejících dnech se držela neustále u mne nebo poblíž mne, alespoň po večerech. Zdálo se, že podle jejího názoru byli ostatní muži v porovnání s mou velikostí nedostateční. Kromě toho se každý playboy naučí prakticky všem variacím lásky a na Lilith nebyla taková rozmanitost obvyklá. Nenápadně, tak, abych je tím nenudil, jsem se jí vyptával na onu sílu, kterou pociťovala a na její podobu. Vzhledem k poměrně krátkému rozpětí, po které jsem dokázal udržet její pozornost, jsem se jen pomalu dozvídal všechno, co mi o ní mohla říci. V pozdních nočních hodinách, když mi ti ležela po boku, jsem se pak snažil přestat vnímat všechno a všechny ostatní a zkoušel jsem, zda sílu pocítím i já. Byl to vnitřní proces, který měl do jisté míry mentální charakter, nebylo však nic, čím bych se při něm mohl skutečně řídit. Ti se svojí silou už narodila, vyrůstala s ní a nebyla proto tím nejlepším rádcem, který by mi dokázal přesně vysvětlit, co mám vlastně hledat. Nejlepší by býval někdo z dozorců nebo ještě vyšších funkcí, ti mi ale rozhodně nehodlali nic prozradit. Klíčem k mé zarputilé vytrvalosti byl Kronlon. Ten chlap byl sadista, ubohý malý človíček, který si hrál na boha a přitom neměl za nehet rozumu. Přesto se mu nějak podařilo sílu v sobě najít a naučit se jí používat. Jsem přesvědčen, že do smrti nepochopím principy výběru lidí pro Vardenovy světy, jestliže jsem mohl být poslán takový Kronlon, místo aby mu vymazali mozek. A on sem skutečně poslán byl, nebo mi to alespoň ti tvrdila. Bylo to už samozřejmě před dávnou dobou, ale ten bastard se narodil v mém kosmu a ne na téhle primitivní a kruté planetě. Co udělal, že v sobě probudil takové síly? Lámal jsem si s tím hlavu každou noc. Co asi cítil? Občas na samotném prahu spánku jsem měl dojem, že skutečně cítím, jak se ve mně něco probouzí, nějaká zvláštní schopnost, bylo to však nepostižitelné a neustále mi to unikalo. Začínal jsem se obávat, že mi síla bude odepřena. Nebo snad byla blokujícím faktorem skutečnost, že jsem nebyl ve svém vlastním těle. Říkalo se, že jde o jakýsi pocit cizoty, jenže já sám jsem se v duchu na tohle tělo, ve kterém jsem se nacházel a které kdysi patřilo neboštíku nikým neoplakovanému celu Tremonovi, díval také jako na něco cizího, přestože i tento pocit pomalu ustupoval do pozadí. V té době jsem si toho nebyl doopravdy vědom, když na to však dnes vzpomínám, je mi to už jasnější. Moje vzpomínky a moje osobnost zůstaly nedotčené, každý z nás má však i svoji biologickou stránku, která je určována enzymy, hormony a sekrety. Je to asi tak, jako by individualita či osobnost každého člověka byla obzvláště zřetelnou černobílou fotografií, které tyto fyziologické prvky dodávají barvy, odstíny a drobné nuance. Dokonce i vaše sexuální preference jsou do značné míry určovány jediným drobným shlukem buněk, skrývajících se hluboko ve velkém mozku. Tyto buňky se při procesu transferu spolu s osobností nepřenesou. Tělo, které dostanete, zdědíte se všemi jeho fyziologickými a chemickými vlastnostmi a tyto vlastnosti vás změní. Tremonovo tělo bylo na faktory tohoto druhu zvlášť citlivé, protože to bylo tělo neregulované, pocházející z hraničářské oblasti. Na civilizovaných světech jsou takovéto fyzikální a chemické vlastnosti pečlivě regulovány. Tremon, který byl produktem náhodného spojení dvou neregulovaných osob, byl ovšem vystaven působení všech prastarých genů a jejich variací, vyvolaných nejen přirozeným vývojem, ale také mutací, což je riziko, které je u lidí, pohybujících se v kosmu, obzvlášť vysoké. Osobnost člověka je závislá na těchto vlastnostech a nikoli naopak. Tremon byl divoký, agresivní a amorální, brutálnějšího chlapa se všemi atributy, které k takovému označení patří, jsem si prostě nedokázal představit. Všechny tyto tělesné faktory teď působily na mne stejným vlivem, jakým předtím působily na něj a byly drženy na úzdě jen mými vlastními vzpomínkami a osobností, mými starými zakořeněnými návyky a civilizačními zábranami. Drženy na úzdě, ale ne vymazány. Čím déle jsem v tomto těle zůstával, tím kompletněji se samozřejmě stávaly dominantními prvky mého počínání. Už teď jsem začínal pohlížet zpět na svůj někdejší život a dřívější existenci s nemalým úžasem a marně jsem se snažil pochopit, jak jsem se mohl zachovat tak či onak, jak jsem mohl to či ono udělat nebo proč jsem dával přednost právě tomu a tomu a ne něčemu jinému. Bylo stále těžší přemýšlet o tom starém životě jako o mém vlastním. Byl v mé mysli ještě pořád velice jasný a zřetelný a byla to jediná minulost, kterou jsem měl. Čím dál víc jsem ale začínal uvažovat a jednat, jako bych já, Cal Tremon, nějakým způsobem od bezpečnostní služby zdědil vzpomínky a znalosti nějakého úplně cizího člověka. Během několika týdnů od svého prvního setkání s tí jsem už dost dobře nechápal, proč jsem ve vztahu k ní předtím pociťoval takové zábrany. Na intelektuální úrovni mi to bylo pochopitelně jasné, jenže na stále dominantnější úrovni emocionální bylo stále obtížnější uvěřit, že tyto výhrady mají nějaký smysl. Pak jednoho večera, když jsem se po dlouhém a únavném dni vracel zpátky do vesnice a těšil jsem se na večeři a na ti, jsem zaslechl hovořit trávu. Byl to strašidelný, nelidský pocit, který se nepodobal vůbec ničemu, s čím jsem se do té doby setkal a nebyla to konverzace toho druhu, kterému bychom my lidé dokázali porozumět. Vypadalo to, jako by se tráva z nenadání naplnila koloniemi živých tvorů, kteří spolu udržovali kontakt, dokonce i mezi jednotlivými stébly a trsy. Byl jsem si vědom protestů a pocitu nepohodlí, když jsem na nějaký trs trávy šlápl, i téměř nezřetelného zašimrání úlevy, když jsem pokročil dál. Nemyslím, že to byla inteligence, co jsem cítil, bylo to však vědomí, jakýsi druh života na velice primitivní a emotivní úrovni. Přesto to však byla určitá komunikace. Po několika dalších krocích jsem totiž byl schopen vnímat jakýsi vzdálený pocit napětí, přicházející z trávy přede mnou, na kterou jsem se chystal šlápnout. Byl to zvláštní pocit, rozeznatelný a přitom téměř neskutečný a vnímal jsem ho především proto, že byl tak všudy přítomný, že té zatracené trávy byla kolem mne taková spousta. Vzrušovalo mě to, přestože jsem byl nucen vyrovnat se s faktem, že jsem utahaný, špinavý, poněkud deprimovaný a že mi nejspíš právě přeskočilo. Ti, která se ke mně připojila, když skončila její práce v jeslích, však zřejmě něco vycítila ještě dřív, než jsem jí o tom stačil povědět. Dneska si to cítil. Bylo to konstatování, ne otázka. Myslím, že ano, přikývl jsem. Bylo to zvláštní. Slyšel jsem trávu, cítil jsem nespočetné miliardy maličkých, vzájemně propojených živých tvorů. Některým ze složitějších slov evidentně nerozuměla, věděla však, co mám na mysli a v její tváři jsem spatřil nečekaný výraz soucitu. Chceš tím říct, zeptala se nevěřícně, že až do dneška si to neslyšel. Bylo to pro ní zcela nové poznání, jakoby náhle zjistila, že někdo z jejich známých, koho považovala za zcela normálního člověka, byl celý život hluchý a náhle začal slyšet. Takhle to bylo intenzivní, téměř stejně jako všechny ostatní smysly. Byl to jakýsi šestý smysl, který se postupem dalších dní neustále rozvíjel a zdokonaloval. Jakmile mi bylo jasné, po čem se mám kolem sebe dívat, nacházel jsem to všude. Skály, stromy, živí tvorové tohoto světa, to všechno vydávalo onu píseň, která oznamovala, že jejich existence dalece přesahuje úroveň samostatných subjektů. Byl to neuvěřitelný a zároveň překrásný pocit. Celý svět pro vás zpíval a promlouval k vám tichým šepotem. A s lidmi to bylo stejné, přestože ti byli ze všeho nejobtížnější, částečně proto, že jejich vlastní činnost do jisté míry maskovala zmíněný efekt, tak tichý a nenápadný, částečně i proto, že je téměř nemožné posuzovat nějakého člověka stejně objektivně jako kus skály, strom nebo stéblo trávy. Přitom však každý samostatný objekt byl rovněž unikátní a s trochou soustředění jsem byl schopen se zavřenýma očima příslušnou oblast nejen cítit, ale mentálně ji doslova zmapovat. Uvědomoval jsem si, že právě tahle schopnost je klíčem k oné tajemné síle. Mé vlastní Vardenovy organismy, usídlené v každé buňce a snad dokonce v každé molekule mého těla, byly jakousi záhadnou energií propojeny se všemi ostatními Vardenovými organismy. Bylo to přesně toto vzájemné propojení, které jsem viděl, cítil a slyšel. Muselo to být totéž, co viděli, slyšeli a cítili všichni ostatní, všichni ti, kteří měli alespoň trochu síly. Dozorce cítil totéž, co jsem cítil já a byl schopen prostřednictvím symbiotických organismů ve svém vlastním těle vyslat zprávu vašim organismům, nebo organismům sídlícím ve skále či v čemkoliv jiném. To znamenalo, že magistr to dokáže udělat ještě důkladněji, že vidí jednotlivé buňky uvnitř lidského těla a může vyvolat změny ve způsobu, jakým tyto buňky fungují. Když něco zemřelo, nebo pokud to ztratilo svou primární podobu, jako například když byl rozdrcen kus kamene, zemřely i Vardenovy organismy a bez nich ztratila samotná struktura daného subjektu stabilitu a rozpadla se. Rytíř, uvědomoval jsem si nyní, dokáže nějakým způsobem Vardenovy organismy i za těchto podmínek udržet při životě. I v tom případě však organismus napadal a destabilizoval anorganickou hmotu, nepocházející z jeho vlastního prostředí. Z nějakého důvodu jsem pomyslel na protilátky, na ony složky lidské krve, které napadají cizí tělesa, jako jsou například viry, pronikající do našich těl. Připadalo mi, že Vardenův organismus si ve vztahu k anorganické cizí látce počíná velice podobně jako krevní protilátky, napadá ji, destabilizuje a likviduje. To tedy znamenalo, že Cregan je schopen nemožného, že dokáže přesvědčit Vardenův organismus, aby nenapadal a neničil cizí anorganickou hmotu. A lidé nadaní silou na každé úrovni dokázali lidem na nižších úrovních zabránit v tom, aby komunikovali s Vardenovými organismy v jejich vlastních tělech, čímž je chránili. Co vás ale naladilo na stejnou frekvenci s vašimi vlastními symbiotickými organismy, co vám umožnilo předávat jejich prostřednictvím příkazy jiným organismům mimo vaše tělo? To jsem se ještě potřeboval naučit. Samotné zjištění, že jsem schopen vycítit jejich komunikaci, která většině ostatních pěšáků zůstávala utajena, bylo tím nejlepším, co se mi mohlo přihodit. Už jsem si v tu chvíli nepřipadal unaveně ani deprimovaně. Měl jsem potřebné nadání. Potřeboval jsem svoje schopnosti prozkoumat, vyzkoušet si je, naučit se s nimi zacházet, poznat svoje vlastní meze. Možná, že nebudu schopen rovnat se vládci, možná budu potřebovat pomoc nějakého schopného spojence. Pro danou chvíli mi však stačilo, že jsem se konečně dozvěděl, jak vlastně tenhle šílený svět funguje, a že jsem také věděl, že moje dny vláčení bláta 16 hodin denně jsou sečteny. To mi víc než stačilo.